अंधा हो क्या? नहीं, बावला है, बावला। मोहे बावला बना गई वाकी बत्तियां, वाकी बत्तियां। अब कटती नहीं है मोसे रतियां, हाय रतियां। पड़ी सर पे, हाय पड़ी सर पे विपत अति भारी, के मारा गया, के मारा गया ब्रह्मचारी। हाय कैसी चुलमी बनाई तैने नारी, के मारा गया, के मारा गया ब्रह्मचारी। मोहे उन बिन कछु न सुहाए रे, न सुहाए रे। मोरी अखियों के आगे लहराए रे, लहराए रे। गोरे मुखड़े पे, हाय गोरे मुखड़े पे लटकारी कारी, के मारा गया, के मारा गया ब्रह्मचारी। हाय कैसे जुल्मी बनाई तैने नारी, के मारा गया, के मारा गया ब्रह्मचारी।